بريتو حديث دوهر إمام عبد الغني المقدسي سا تاو أن هيتا بولش محألة عن عائشة رضي الله عنها قالت ديريس خلتنا عائشة سا ألا كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلجنا عليه الصلاة والسلام جن دوخر ديرا جن كوچ ديرا أور الله دعيو لرأس باخ عائشة يوار دوچ شغ ديل إلجنا عليه الصلاة والسلام كوچ ديرا أور الله دعيو لرأس أور الله هيو ألجي بورش ديغا ديغ مرزو قوچ خلچ خينا حا أري ول شغل تنن لويس دعيو لرشا قيامر عليه الصلاة والسلام جن كوچ ديقيت ديو إي فيخرج إلى الصلاة تأق إذا لامزي أروالر مجد جلامزي أروالر إز وإن بقع الماء في ثوبه شاي يلين يولج متجا توم مغشة شاي أورل عيلين يولج متجا توم مغشة تنا كوج تحدلش إيش دق دلز أدلش إخينا توم مغا دق دلز دلش أتخين توم مغا أت كوج تحدلش لامزي أروالر إز وفي لفظ لمسلم إما مسلم ديتنشو حديث حدي أندو لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه عائشة سدير رسخل تنا ديتن دوهراء تؤلى بيامر عليه الصلاة والسلام كوشت إيرا دح قرشائز إي أور الله إتون الله بيامر عليه الصلاة والسلام كوشت إير دح قرشائز تأقى أتكوشة لامز دورتسو أخوك حديثة حد يتر كودو ألشي أور الله دوخر تيرا يقيوش همان تيرا بدر تيرا يتعقيج همان تيرا إدعيه قر دوخ حديثة حد يتر أور الله بوشتغ إتون الله دعيه قر موخل ديز پيغمبر صلى الله عليه وسلم كوچت إقيه تيولو أور الله شا دعموغ يقر ديوشو عايشة ديريس خلطنا أخو حديثة تون خلچي خيط عيول شخلتو إزا يقيل الخلچي كيوغا دحوق شخلتو إز كيوغ حقوا شخلتو إز يقيل الخلچ كيوغ حقوا شخلة دحوق ربوه كندو دحقر شايز بوه كندو كيوغ حقا يوي ووش حق يوي اشتب إلغت إيرت هم حق يدلاح بإلغت إحوق يدلاح حقا يوي دعيه قر شايز يقيل الخلچ تون خلچي يولر شايز يلا يولي دعيه قر شايزا ألا اشتديتن عايشاس ديريس خلچون تأقا پیغمبر علیه الصلاه والسلام لامزی ارول شخله ای دوخر شین ته دولش دایلن خلچی اتخین تم مخول شخله ات دوخر ته تا ده حقن خلچی حقین خلچی قیلا چیل شو ات لام ات شین دوخر چه لامز ده شخله چو اخو حدیث وینه گوچ در کودو الچی بوجری ای اورلا ای تون الله لامزنه بیوخ لورش چخلردو لامزنه بیوخ لورش چخلر ای اورل تقیت خلچی İtəqiyyət yolu bedir, ləməzəni məqşiyoç bedir yət. Hət qiyyət xilç sənə, yəqi yolu büyük loruş yolu, hüm qiyyət xilç sənə. İ büyük loruş yəl hərə, haqə inə yütür yətəriz, Ayşəs deyiriz xilçü. Yəpəyək mərə aleyhissalatü səlam, çünki işte adda yütür yətər, məlxu dəyülür yərçü iz. Da tün yolç xeynəh çü iz dəyül şıxılır, dəhələyəç hədisi əhşəyə dəyülür əlmədü çü iz, dəx, şoluqçaha haq yürşə iz əldü. خيت قيتج خيت أدو تشوش حقا يوي دايلر شايز حقا يوي تسأل نور شايز ألدو تيني ألش خينا حتو إز دايل شخل خلر إز دايلر واجب دول ديل خل دات أور الله بيوخ لور شل ديل خل دات إز دايلر ديك خلر غويت شخل دو إز دايلر غولي خلر غويت شخل دو إز تيني يرغ إز داتا يلشي حق يلم دات إز حقا يچي قي داس يرجريو إز دايالر خير دات إز تسوت إير تسانيالر خير دات إز دلاح ای بیوخ یول دیل، ای بیوخ لورش یول دیل، لامزن مک شوچ یول دیل، چون دیل خل دهتیز، یلر واجب دول دیل خل دهتیز. دا یلر دیک دول دیل، ای تن الله قوچ خل ایتر دیک دول دیل، ای گویچ خل دویز. اشت الا شافعی حنبلی مزبیر علم نه. تا تابول چو قیچ علم نه خه ها ایزا بیوخ یول لامزن تنیت، ایزا ملخ کیپر دلاح دا یلیز چون خسنویز حد قخسن الا. تاق او حزغل خلچی زود چون یول شد، اون الله بیوخ لورش یادت بوجری نیکسن. از زود ریت اون الله اشتیو بوجری نیکسن نت این لورش ایزه شافع مزبیره علم نخه معلر. تاق ات اون الله لامزن بیوخ لورش یادته دو خرچنخ تا اندر دیک دو. اون دهچ ایزه مرشی شد تی سنیو. تا تیزه شل اشتم یو ایزه مرش سن نیوز شد سن نیوز مرش شد تا لامزن بیوخ لورش ما یادت حد سن هم یادتی مرشی شد تی ای اور الله اشی سن همیو چون دیله از شای لامزن بیوخ لورشیات ها دایلر غولی دو است چون دو خر دات اندر غولی دو دازن دی چخینا دو خرچینا دازن دی چخینا اگر غولی دی کدو الچی اقیت یول متک دایلر دو خیتانی خلی لیزا تون یا یقیل اورل شا تون یا لح یقیل یا لحا اقیت یول متک از دو خرد ایره ایزا خیت دایلر از اگر غولی دک دو تا یقیل لرگا دا حقای چه تو ام خلش بو حقین دایه کچی تو ام خلش بو هتی دایلر دک دو وی دو حرم الله تاق تون دو خرد چه لامز دمک شخلر را ادمن بیخ یت شل چومن چه بیخ دل دلچ دو خرد لامز دمک شخلر دوزوینو قدیسیر ادمن بیخ یت شوی هم اوز ادمن بیخ یت شل چومن چه بیخ دل دلچ دو خرد تیخ دلش بیخ دل دل دو خرد تیخ دلش لامز دمک شخلر دوزوینو قدیسیر تون خلر خا زینی داتیس و ما داتیس ادمن بیخ یت شل هما شریعت و بیخ لور شد شریعت و لامزن مگر یت ال هما یوت قیل هم ادمو ات اقیت چی هم بیخ یو ال اشت اول شل هما تقیت خلر خا لامز ده مکش خلر دوز وین و حدیثیر هون دلچ ای یق یل چل تا ای حقا ایوی خیت یلا تا یل ش نیلی سی ات ای حیسا یوز ش پیامر علیه سات سان لامز دیش خلر ادمن بیخ یت شل هم بخور کندو الچی شریعت و بیخ لور شل هم یتسیز مثلا حد قی بیخ لی قی چی ایسن یل هم یتسیز یا لامزن تمگو شل هم یتسیز ادمشن بیخ یت شل هم یقز مثلا خط بو کیره بو چن یو اشتقیدع یق مثلا وی خط یا پاپ بر را تقیت چی دوخر بیخ دل اولق چینل تحیق ولچی ها کچ بیخ یو اولق یا خچ بیخ یو اول ای بخور کدو لامزن تن یت بوگ دتسیز بیخ یل وشت یول تنو یز ادمی قیت می ادمش نیو شول تنو یز لامز تو از نرگیو شریعت او هت نرگیو اخ ای تقیت خط بول شپاپ بر بول ش لامز دمگش دو اون دلچی تی خط قت دل جدو خر خوی بیخ دو آله وی وشله ادمش خط شریعت حب یخ لورش بات لامزن تن بوچ لورش بات لامزن مگر بوچ لورش بات خط پاپ بر لات ما دو از لات بیخ دات ی لات دقت خلچید اقل لامز د مگر دات اول دات چون دیلا پاپ بر بلح یا کیر بلح یا چن لح ایشن لهما شریعت ها لامزن تن یات ال بیلگرین یوت شل هم دقت خلچی ای دقت دوخر خلچید اح لامز د مگش خلر گوین اتو حدیثیر اق پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غلقی حش چون یوشر دیش خلیلچو عائشه ته د رس خلچونه دزله د زوینه حدیثیر د لیل چ علی سات سلام حسین نن خلیز د رس خلچونه بوسو نیخه نن لارلوش یو از د لیل چ قبول علی سات سلام قبول حسین نن سن چون دزله د زوینه پیغمبر علی سات سلام چون یوش چون خوش چون روق دش چون حش خلیز اخت احر حسین نن شی حسین د دوخری حجر تو چونه دوخر نت علم بر از صندر چون بال قاچر از دیت دی از دیت تر عدل دی از عدل ر اشت زود شی حسین د غلق حش خلر دیکلر د زوی مت حدیثیر اخز عیرخ دیک خان یقر خوش دیکلر دو از حسین نن اتکی پر شی حسین د بال قاچ خلر